الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس کے بعد نماز خود سننا تو پڑیں گے پچیس پر ختم کرتے ہیں بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی اتنا جامع دین عطا فرمایا کہ 1400 سال پہلے چلا اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا زندگی کا کوئی مرحلہ ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی زمانہ ہو یا عالمی پیمانے پر کوئی بھی ملک ہو کسی کو یہ شکوا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دین میں وہ لچک نہیں ہے کہ بیرون میں اس پر عمل ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد اس کا کیا ہوگا یہ کسی کو سوال اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل ترین اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے 1400 سال پہلے موبائل نہیں تھے لیکن 1400 سال پہلے آنے والے دین ہی کے ذریعے سے آج موبائل کے مسائل بھی حل کیے جا رہے ہیں تو کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں یہاں سب ہے دنیاوی اعتبار سے مشورے چاہتے ہوں وہ بھی ہیں سیاسی چاہتے ہوں وہ بھی ہیں ملکی چاہتے ہوں وہ بھی ہیں اندرونی چاہتے ہوں وہ بھی ہیں بیرونی چاہتے ہوں وہ بھی ہیں خلوت کے بھی ہیں جلوت کے بھی ہیں درون خانہ بھی ہے بیرون خانہ بھی ہے پھر بھی کچھ لوگوں کو سیاسی اعتبار سے شوق ہے ہم کچھ آگے بڑھ جائیں اور ہماری ملک کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے اس کے لیے ہم کچھ کارنامہ کر جائیں آپ سے پہلے بہت سے لوگ ایسے کارنامے کر گئے ہمارے حالات ابھی تک بدلے نہیں وہی ہیں اس سے بدتر حالات ہوئے ہیں تو کوئی اگر یوں سمجھتا ہوگا کہ آنے والے کسی تہوار میں اغیار کے یہاں چل کر ان کا استقبال کر لیں گے ان کی مورتیوں کی آرتیاں اتار لیں گے تو توبہ کر کے پہلے کلمہ پڑھ لو اپنے ایمان کی خیر مناؤ تم کیا دوسروں کے ایمان کی حفاظت کرو گے آپ ہی کا ایمان خطرے میں ہے اس کی فکر کرو ایک قاعدہ اسلام کا ہے اس کو یاد رکھو قاعدہ یہ ہے کہ ایمان والا نیکیوں کے کام میں مددگار ہو سکتا ہے، نیکیاں کر سکتا ہے، لیکن گناہ کا کام نہ کر سکتا ہے، نہ گناہ کے کاموں میں مدد کر سکتا ہے. گناہ کے کاموں میں مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گناہ کا کرنے والا، اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہے. ابھی غیروں کا ایک تہوار چلا گیا اور ان کا تو روز تہوار ہے اور آتا ہی رہے گا. اس میں کچھ لوگوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ان کی جو ہے گل پوشی بھی کر دی اور ان کو خوب پانی بھی پلائے گئے، جبکہ یہاں امت میں پیاسوں کی کمی نہیں ہے. اور خوشیوں کا اظہار کیا گیا اور یوں کہا گیا کہ ہم لوگ اتحاد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایسی سیاست جس میں دین کو بالائے طاق رکھا گیا ہو نہ ہم کو منظور ہے، نہ مسلمانوں کو منظور ہے، نہ اس دین کو منظور ہے. اتحاد کے لیے اور بہت کچھ کیا ہے ہم نے، بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء شہید ہوئے ہیں، ہمارے عوام شہید ہوئے ہیں، ملک یوں ہی نہیں بنا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہماری اگر چمڑی کاٹی جائے اور گوشت کاٹا جائے تو اندر سے ہر قطرہ کہے گا کہ ہم ملک کے وفادار ہیں. گلے تو کٹوا دیے، ابھی وفاداری کے لیے اور کتنے دلائل دیں گے ہم؟ اور اتنا ہونے کے بعد بھی یہ ماننے والے ہیں کہ ہم وفادار ہیں؟ تو کیا ان کو ہمارا وفادار ہونا بتانے کے لیے کیا ہم دین کو بھینٹ چڑھائیں گے؟ کیا اسلام کو بالائے طاق رکھ دیں گے؟ ان کی نگاہوں میں اچھا ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نظروں سے گرنا ضروری ہے کیا؟ میں کتاب و سنت کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ یہ بات کیسے چھیڑ دی آپ نے. کرنٹ جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے. جہاں نماز ہماری حفاظت کا کام کرتی ہے، وہاں عقیدہ ہماری حفاظت اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا بڑا اہم ذریعہ ہے. عقیدوں کو ٹھیس مت پہنچاؤ، اس کو طاقت پہنچانے والے کام کرو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ. مشائخ نے خون کی ندیاں بہائی ہیں عقیدوں کے استحکام کے لیے. 13 سال تک صحابہ کرام کو مکی زندگی میں حالات سے دوچار رہنا پڑا ہے. اگر ہم اس طرح سے دین سے کھلواڑ کریں گے تو مت سمجھنا کہ ہم دین کو بچا جائیں گے. دین کی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے جو اصولتے ہیں اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے یہ دین بچ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں یہودی آئے تھے، سازشی قوم ہے ہر زمانے میں. آ کر انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومن، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے. افسوس تو یہ ہے کہ اس امت کو کیا آیت ہے قرآن میں ہے اس کا پتہ نہیں. دوسرے ہمارا جائزہ لے رہے ہیں، ہمارے دین کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ خود اپنا جائزہ نہیں لے رہے ہیں. سب کو یہ معلوم ہے کہ آئندہ اگر کوئی مذہب دنیا کا بن سکتا ہے اور انشاءاللہ بنے گا تو مذہب اسلام ہوگا. اس کی حقانیت اور اس کی سچائیوں سے جو بھی ٹکرائے گا اس کو منہ کی کھانا پڑے گی. اور یہ طے ہے سچائیوں سے آدمی زیادہ دیر تک ٹکرا نہیں سکتا. اور اگر کبھی کبھی ہم لوگ پسپا ہوئے ہیں اور پریشان ہوئے ہیں تو یہ پریشانیوں کی وجہ خود ہماری طرف سے آئی ہے، دین کی طرف سے نہیں آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جنگ میں کامیابی ملنے میں دیر ہو رہی تھی، تو جائزہ لیا گیا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے. جائزے میں یہ پتا چلا کہ ہمارے اعمال میں کمزوری آ گئی، اس لیے کامیابی میں دیر ہو رہی ہے، ورنہ باطل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حق کے مقابلے میں اتنی دیر ٹھہر سکے. سچائیاں سادی ہوتی ہیں لیکن ان میں طاقت ہوتی ہے. جو چیزیں آرٹیفیشیل ہوتی ہیں ان میں نمائش زیادہ ہوتی ہے لیکن حقیقت کم ہوتی ہے. انہوں نے آ کر کہا تھا کہ امیر المومنین آپ کے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن یہ اتری اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے. یاد رہے کہ مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے دن طے ہیں اور خوشیاں ہماری مرضی کے مطابق نہیں، شریعت کے مرضی کے مطابق ہوں گی، اور خوشیوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، کہاں خوشیاں آئیں گی اور کتنی آئیں گی، اور شریعت کی حدود سے باہر جا کر نہیں آئیں گی. نہ غم میں ہم حد سے آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ خوشیوں میں شریعت کا جامع پھاڑ کر باہر نکل سکتے ہیں. اچھا آیت سنو، انہوں نے آیت پڑھ دی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسٹ کمپلیٹ کر دیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس دین کو مکمل ہونے کا اللہ کی طرف سے تمغہ مل گیا. ایک بات، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور جو چیز اللہ نے کمپلیٹ کر دیا اس کے اندر کوئی نقص تو نکال سکتا نہیں. کمپلیٹ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں اور یوں کہوں کہ یہ کمپلیٹ ہے، تو ہمارا دماغ اب اس میں کچھ ملانے کے لیے سوچے گا نہیں، اور کمپلیٹ ہے کا مطلب اندر سے کچھ نکالنے کو بھی نہیں سوچے گا. اگر ڈالنا پڑ رہا ہے کوئی چیز تو کمپلیٹ نہیں ہوا، اگر نکالنا پڑ رہا ہے تو بھی اس کے اندر کوئی پرابلم رہا. جو چیز مکمل ہوتی ہے اس میں سے نہ کچھ نکالنا پڑتا ہے نہ اس میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے. دین اللہ نے مکمل دیا، نہ ہماری طرف سے خوشیاں ڈالیں گے نہ کوئی چیز اندر سے نکالیں گے. اس کو جیسا ہے ایسا ہی رہنے دو. اچھا، تو جس دن یہ آیت اتاری گئی اس دن کو ہم جو ہے وہ عید کا دن بنا دیتے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. خالی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک کاغذ آ گیا تھا. آج تو الحمدللہ چھپے ہوئے قرآن کریم ہیں، چھوٹے بڑے اتنے ہیں کہ حافظ روزانہ کا پارا جیب میں رکھتا ہے، ہر دو رکعت پہ دیکھتا ہے. اتنا کمپلیٹ ہو گیا قرآن کریم کا نظام. پہلے تو قرآن کریم جو ہے وہ رحل پر کنارے کے اوپر رکھا رہتا تھا، اور حافظ کو اطمینان رہتا تھا کہ کوئی مسٹیک اگر ہوئی تو اس میں سے دیکھ لوں گا. اب اس کو بڑا اطمینان حاصل ہے کہ جیب میں ہی ہے، جب چاہوں گا دیکھ لوں گا. اس لیے کہ زیادہ تر رمضانی حافظ ہو گئے. قرآن کریم ایک تو بالا طاق رکھنے کی کتاب نہیں ہے، ہمیشہ حفظ جان بنانے کی کتاب ہے. اب وہ کاغذ جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ دیکھیں نا سرکار تورات میں یہ لکھا ہے. اب کاغذ پڑھتے جا رہے ہیں اور سرکار کو دیکھ نہیں رہے، اس لیے کہ دونوں کام تو ہو نہیں سکتے. کاغذ میں دیکھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کسی نے اشارہ کیا کہ چہرے رسول بھی تو دیکھو. آپ کا کیا حال ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھو ذرا. اب جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے. جب دیکھا کہ چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے تو اب معافی تلافی کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول میں تو بطور اطلاع کے یہ پڑھ رہا تھا لیکن آپ اتنے ناراض ہو جائیں گے, یہ تو خیال بھی نہیں تھا مجھے, لیکن اتنا غصہ آ رہا ہے, میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے دربار میں, آپ سے درخواست کرتا ہوں میری اس بے ادبی کو معاف کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں قرآن دیا وہ تمہارے کافی نہیں تھا کہ تم تورات میرے سامنے پڑھ کر سنا رہے تھے, کیا ضرورت تھی تمہیں اس کی؟ اتنی مکمل کتاب دینے کے بعد یہ کاغذ پڑھ کر کیا کرو گے؟ یاد رکھو ایمان والے کے لیے اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, نہ طاعت پر نہ زہد و اتقاء پر ہے, اور ہمیں جو ناز ہے محمد مصطفیٰ پر. ہم کو اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے, ہمیں اتنی شاندار شریعت عطا فرمائی, ہمیں اتنا بہترین قرآن دیا, اس کے بعد نظر اٹھا کر کسی غیر کی طرف دیکھنا یہ عدم اطمینان کا اظہار ہے ایمان کے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سیاسی نقطہ نظر سے آپ مذہب کو الگ رکھیں سیاست کو الگ رکھیں, ارے سیاست اور دین الگ نہیں ہو سکتا, جدا وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمیں چنگیز نہیں بننا, ہمارے پاس سیاست عمر ہے, ہمارے پاس سیاست علی ہے, ہمارے پاس سیاست عثمان ہے, ہمارے پاس سیاست سردار ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے, خوشیوں سے جا رہے ہیں اور سولی کو اتنی مسکرا کر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بھوکا بریانی کو دیکھ رہا ہوں. لوگ حیران ہیں, اتنی خوشیوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تختہ دار لٹکتا ہوا رسا, موت کا یہ پھندا. فرمایا ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا جب سے اللہ کا ڈر آ گیا دنیا کا ڈر ختم ہو گیا اور موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا. اچھی بات ہے, ایک بات بتائیے, ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے, یہ جو پھندا لٹک رہا ہے نا اس میں تمہارے گلے کی سائز کا ناپنا, اور الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہاں تمہارے رسول کو لایا جائے تم کو چھوڑ دیا جائے منظور ہے تم؟ کیا جواب دیا؟ میں وہ ایمان افروز جواب کے لیے یہ واقعہ آپ سے ذکر کر رہا تھا. یوں فرمایا میرے نبی کو اس کے کاشانے میں اور اس کے گھر میں کانٹا چبھے اور میں سلامت رہوں مجھے منظور نہیں, تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیو ہے دل جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں. آج کے بعد ایسی کوئی بات نہ کرنا, ایسی ہزار سولیاں منظور ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں تکلیف ہو جائے زندگی میں تکلیف ہو جائے ایمان والا منظور نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں فرمایا حلاوت ایمانی چاہتے ہو, ایمان کی چاشنی چاہتے ہو, ایمان کی شیرینی چاہتے ہو, ایمان کا سویٹنس چاہتے ہو, ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. تمہارا اعلان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں اور رسول کے نبی ہونے سے راضی ہوں اور دین اسلام کے مذہب ہونے سے راضی ہوں. وہ سن رسیدہ عورت آئی غزوہ احد کے بعد, صحابہ کرام کا استقبال کر رہی ہے. لوگوں نے بتایا استقبال تو کر رہی ہے تو, لیکن ایک بات تجھے بتانا ہے. بتاؤ کیا ہے؟ یوں کہا کہ تیرا شوہر کام آ چکا ہے یہ معرکے میں, انا للہ پڑھ لیا. اس خبر نے اس کے ایمان میں کمی نہیں, ایک قدم اور آگے بڑھ گئی. کسی نے بتایا کہ تیرا باپ بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے, انا للہ پڑھ لی. ذرا اور آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا بھائی بھی کام آیا ہے. ذرا اور آگے بڑھی تو یوں کہا تیرا لخت جگر بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے. جھنجلا کر کہا سب کی خبر دیتے ہو تو میرے محبوب کی خبر کیوں نہیں دیتے؟ بھائی کی خبر دے دی تم نے, بیٹے کی خبر دے دی تم نے, باپ کی خبر دے دی تم نے, شوہر کی خبر دے دی تم نے. چھوڑ دو ان تمام کو, مجھے بتاؤ کہ محبوب کبریا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑے خوش ہیں, اطمینان سے ہیں, زخمی ہیں, لیکن الحمدللہ حیات میں اور تشریف لا رہے ہیں. مچل گئی اور کہنے لگی ایسے اور کئی رشتہ دار کام آ جائیں لیکن میرا رسول اگر محفوظ ہو یہ سب مشکلیں آسان ہیں میرے لیے. میں عرض کر رہا تھا آج ہم تھوڑی سی دنیا کے لیے, تھوڑے سے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اپنے دین کو بھینٹ چڑھاتے ہیں, نہ علماء سے پوچھتے ہیں نہ ان سے کوئی مشورہ لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے, کچھ معلوم نہیں ہے تمہیں. دین کو برباد کرنے کا علماء کے پوچھے بغیر آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ پوری قوم کو اور ملت کو اس طرح سے بھینٹ نہیں چڑھا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت اجازت نہیں دیتا اور جمعہ کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے سب سے پیارا ہو اور دین اسلام ہمارے لیے حفظ جان ہو اور اس کی ہر ارادہ ہمارے لیے ایک دل نشین ادا بنے اور اس کی ایک ایک ادا پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.